او همیشه اور ته یو سړی په کفر دن کیږي. دیو جن سعید ابن المسیب وی الایت خاصه فی قوم لا یخرجون من النار آیات دا قوم پوری خاص دے چی دور نبروزینا نو آیات دا کافر بارکی دے دا غشان قول دے امام قطا دم دے یا بازی علماء وی چی خزیون پا مانا دا حیام رازی نگورا خزی دا مومنانو دا اللہ نا حیاب وی د کافر د پار رسوائی تبائی دا او د مومن د پار حیا دا داغ اشکالو او داغی جوابونو علماو کری ربنا ایز منگ ربا اننا بیشک منگ چیو سمعنا منادیا او ریدلی دی منگ دی او آواز کونکنا ینادی لیل ایمان چی آواز کئی د ایمان طرف تا د دی منادینا مراد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ده او دا تفسیر د ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهم منقول نه یا مراد د منادین قران نه دا اول قول دا اکثر مفسرینو دے چې منادی سوک دے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اباز مفسرین وی چین قرآن ایز مونگ ربا بیشک مونگ چیو مونگ اورید لی دی منادین دیو آواز کونکین چی غستا رسولو ینادی لیل ایمانی چی آوازونه کول دیمان طرفتا ان آمینو بی ربکم دا چی ایمان روڑی پخپل ربانی فا آمننا نمونگ ایمان روڑی دے ربنا ایز مونگ رب فخفر لنا ذنوبنا نبخنو کی منتز مونگ د گناہنو د کبائرو ذنوب نہ مراد کبائر دی وکفر عنا سیئاتنا معاف کی زمونگا واڑ گناہ نہ زمونگا نو ذنوب پمانا د کبائر شو سیئات پمانا د صغائر شو یا ذنوب غمخ کی گناہ نہ او سیئات غرست گناہ نہ یا یو بل فرق علماء کڑے ذنوب اغیتا وی هغا گناتا وی چی سرد علم و دو پوہن سڑیو کی او سیات اغیتا وی چی دنا پوہی دو وجنیو کی ایز مونگ رب بخنو کی مونگ تا ذنوبنا از مونگ دلوی گناہنو وکفر عنا سیاتنا معاف کی زمونگ نوار گناہن زمونگا وتوفنا مع الابرار او وفات کی مونگ چی مونگ یو سرد نیکانونا او دا غی پا ٹولی او دا غی پا جماعت کی مداخل کی ربنا ایز مونگ رب و آتنا را کی مونگ تا ما حغ وعدتنا چی تے وعدکڑی زمونگ سرام علا رسولک پجبد پیغمبرانو استا ولا تخزنا یوم القیامه مرسوا کے مشرمند کے مون پرزد قیامت انک لا تخلف المیعاد بیشک تم مخالفت نکے دخل وادی گورا مخکی د مومنانو د اولول الباب د دعاګانو ذکر وکړو دلته د قبولولو وعده کړی فاستجاب لهم ربهم فاستجاب په معنا د اجابه فاستجاب لهم اي فاجاب لهم ربهم نو قبول عليك ايدوي د پار رب د دوی. حسن بصری رحم الله و ما ذالو یقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم امیشو چ ربنا ربنا یقول نو الله دعا قبول کا. اگر پیشمنی کیسی دعا قبلی او دل تعالی د دې دعاګانو د قبلې دعا دم کړي. بعضی سلف فرمایلی دي چې چاله یو کار پریشانای کی واچي نو دې پینځه زلی وای ربانا ربانا ربانا ربانا ربانا الله به دین پس دې سوالو کی الله به پریشانی ختم کی. نو بعضی تی د دلیل تپوسو کو نائی دا آیاتونو ہوئے اورا دی آیاتونو کی تردیزے پوری پینزکرت ربنا راغے 191 نمبر آیات کی یوزل ربنا دے ورپسی آیات کی پدویم زلنے بیا ورپسی کی دوزلی دے نسلور شو اب آپ 194 آیات کی پینزم زلوئی ربنا نو د پینز زلی ربنا نپس وی فستجاب لهم ربهم اللہ د دوی دعا قبول کا. نو خپلو حاجتونو کی سڑے دیو پینز زلی وی ربنا ربنا قبول والیو کو دوی د پار رب د دوی او رب کریم وی انی بی شک از چیم لا ادویعو نبربادوم عمل عامل منکم عمل دیو عمل کون کی منکم دتا سنا من ذکرنا انسا برابر دک ناری نوی کزنا نوی ایچا عملو کی اخلاص سراو دا اللہ دا حبیب دا سنت طریقی مطابق اللہ دا چا عمل زائے کئینا او دا چا محنت زائے کئینا او داغی اجر ورکئی. بعضی روایاتو کراغلی امام حاکم یو حدیث ذکر کرے اویلی دی چی دا حدیث صحیح دے امام زہبیم ورسر موافقت کرے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ الا اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرت بشین زد اللہ ناورم چد زنانیم دی حجرت بارکیس ذکر کنی د سڑو ذکر کئی او د ناری نو ذکر ند فرمائی لے. نو اللہ دا آیات رولی گلو فاستجاب لهم ربهم دیکی زنانو تو اس لئے خفا کی گئی استاسو ذکرم قرآن کی رازی. اصل کی دا نارینو کم احکامات دی ناغٹول دا زنانو دا پارم دی فالذین حاغ کسان حاجرو چه حجرت کھڑنے او دارو شرک پریخے دارو لیمان تراغنی و اخرجو من دیارهم او شړلی شوی دی د خپل کورونو نا و اوذو فی سبیلی او تکلیف ور تر رسول شوی دی پلا رزما کی فی سبیلی ای بسبب طاعتی و عبادتی و دینی ځکه دا ټول د الله لار دا تکلیف ور تر رسول شوی زما لار کی وقاتلو او دای جنگی دلی دی د کفار سره وقتلو شهیدان کړي شوی دی. الہ العالمین فرمایل او کفرن عنهم سیئاتهم خام خام معف بکم د دوین گناهون د دوی کناری ندی ک زنان دی او ګرالته بعضکم من بعضن یعنی دین ستاسو یو دے او ثواب یو دے دکم مس ثواب چی سڑی تا سمرا ملاوی گی دمر زنانو تم ملاویگی دروجی ثواب چې سمر سړو ته ده نو دمر زنانو تم نه نو پتوا اتو تابدار یو اجر او ثواب کی ناری نو زنانو ته وی بعدکم من بعدن اے جمیعکم فی ثوابی سواون تاسو ټول ک ناری نه ک زنانه زما په ثواب در کولو کې برابر یی لو کفرن عنهم سیئاتهم خام خام بکم د دوینا گناهن د دوی ولا ادخلنهم جنات او خام خا وردن بکم دی جنتن تا داسی جنتنا تجری چروان بی او بهیگی بمن تحت هل انهارو لاند د باغاتو محلاتو د دوین نهرنا ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله دا ثوابا دی دے کی منصوب دے مصدر موکد دے اے لعوثی بنهم ثوابا خامخا ثواب ورکم دویت ثواب من عند الله دا اللہ دا طرفنا والله عنده والله ذا الله سرا حسن الثواب خيست بدلا وجزا ذا لا يغرنك دوك كديوان چيتال ره مخاطبا تقلب الذين كفروا غرزي دل را غرزي دل دهغه کسانو کفرو چ کافر وي فل بلات فخارونو کې اے مومن ته تسلی ورکړي چې کافر دې د الله دشمن نه او هر وخلاص د مسلمانانو په وینو رنگ دي ظلمونه کوي اسمره خوشاله سره ګرځي وای دا سور از ګرځي دل دې دوکن کی متاع قلیل دا فائدہ د لګونتی اې د دنیا عمر کزر کا عالم شي نو بیا متاع قلیل نه دیر زر دے چه ختم بشی متاع قلیل فائدہ دلگ غنتی ثم مأواهم جہنمو پیازید پاتے کی دود دوی جہنم دے و بئس المحاد او بد دے دا جہنم فرش رداد کافرو لگیو رزی خوشحالی دا ادی پسید جہنم اور رازی لكن الذين اتقوا لكن هغه کسان اتقوا ربهم چې غیریږي د خپل ربنا او دوی کې تقوا ده لهم جنات ذیل پار جنته دی تجری روان بی بهیږي وا من تحتها الانهار لاندې د محلات او باغات د دوی نهرونا خالدین فیها می شبی دی پدی کی نزلا من عند اللہ مل مستیا بید اللہ د طرفنا امی شب جنتیان د رحمان مل مانوی نزلا من عند اللہ مل مستیا بید طرف د اللہ نا وما عند الله خير للابرار اواغه چې د الله سره دی هغه غور دی د پاره د نیکانو و ان من اهل الكتاب او بشک باز د اهل کتابنا لمن خام خاغ سوق دی يؤمن بالله چی ایمان ساتي په الله وما انزل اليكم او په کتاب او دین چرالی گله شوه د تاسو ته مسلمانانو وما انزل اليهم او هغه کتابونو باندې ایمان له چرالی گلی شوی دی دویتا خاشعين لله او يريدن کی دی د الله نا د الله نه یریږي د الله خوف او خشوعي پزرونو کې دا لا اشترون ناخلی نغور کئی بی آیات اللہ پا مقابلی و بدلی دا آیاتونو دا اللہ کی ثمنن قلیلا اغا دنیا او پیسی چلگی دی اولائک دغ صفتن والا لهم اجرهم دوی د پار اجر د دوی بی عند ربهم پنیز د رب د دوی الله و دوی ته د دوی د اعمال او اجر ورکای ان الله سریع الحساب بیشک الله ډیر زر حساب کون کړي مرو مرګ او قیامت زر راضی عددی دمر خلق سر حساب ډیر زر کی دارست آیات یو جامع آیات مبارک ده دیکھ الله ایمان والو تد سو خبر حکم کئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کئ او د صبر درې مراتب صبر کئ د الله پتواتو د دین پس د کولو د دین په خولو د مصپادا کولو د روجی په نیو د زکات پور کولو پامر بالمعروف او نهی عن المنکر او صبر کید گناهونو نا الله سمر مناهی دی د ټولو نه صبر کای ادا دنیا د غمونو مصیبتونو زید نو د صبر درېم مرتبه صدا صبر کای په مصیبتونو کلب اوګه کلبتګه اکلب در پدری کلب بیماری کلب یو پریشانی وی کلبل پدې صبر کای وصابرو او غالب شی په صبر کې په دشمنانو د الله صابرو مانو غالبوهم فی الصبر ور کافرم په مصیبتونو صبر کئ او د شیطان د پاره قتال کئ ځان مړ کئ خزه کونډی بچی اتمانان کئ نو ته په صبر کې داغ مقابله کې غالب شاه او ستا صبر دی داغن گور کم نی و صابرو ثابت قدم سی گئی پا دین او د کافر مقابل کی و رابطو او مضبوط کئی سرحدنا سرحدنا مضبوط کئی ذکر در بات او د مرابط مانا داوا هی المداومت فی مکان العبادت والثبات مرابط سلوی امیشہ والی لوی پزید عبادت کی او مضبوط والی توی او گر اصل کے رباط ستوی اسلامی سرحد مضبوطول او ار وخت تیار سه دل چې کافر په اسلامی حکومت حمله ان کی اسونه دي تیار کړی اسلحه دي تیار کړی او د سرحداتو دی اسلامی ملک حفاظت کې چې کفار شرط حمله ان کی د دې رباط ډیر لوی اجر او ثواب نه حدیث د شیخینو کې راغلی بخاری او مسلم شریف حدیث ده و رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما علیها دیوی رز اسلامی لخکر او سرحد سو کی داری کول داد دنیا او دادی کی چیز دی دینا غردی نو در رباط دیر روی اجر ده و هر څوک چې مړ شي عمل بن شي څوک چې د رباط په حالت کې مړ شو نو د نیک عمل به تر قیامت د تجاری وي د نیک عمل به تر قیامت د تر جاری وي د رباط یو لوی اجر او ثواب ده نبی علیہ السلام غزوه حنین کول نو یسوک بسو کایو کیو صحابی وی ز وی خ ګور ګور چې ستاد طرف نه دشمن په مونږ حمله ون کی نشپتی رش و ساری دا اللہ حبیب مسترا پاسے دو وی خپل سوکیدار مقتلے کنا نایوی نا دا اللہ حبیبا دیکی دا اللہ حبیب مس چکولو مس دوران کی غصی کو چې دا انو بوٹو پا منز کرا روان دے چی دا اللہ حبیب مزو کوی زیر والی ستاسو سوکیدار دا دے راوے دیکی صحابی راوے دا اللہ حبیب ورتوی ټوله شپه دې سو کایو کاډو کوشوې نه داسنا ویو دس چې می ماتولو یا کې می دروازه ته کونو کوشوې نور ټوله شپه می سو کایو کا نه د الله حبيب ورته وي هیڅ پروا نه کوي کدي نه پس نور عمل نکې بس دا در نډېر دا خوشاله یولو نه خوا دا معنا نه چې اوس منزور اور زده تمام شو وې دې نه پس کته نور سنه کې دا دی یويش په درته ډېر را د درې بعد دومره لوی اجر دی. ابن کثیر یو حدیث ذکر کړي و یو کس وفات شو چا د نیکی گواہی نو کول چې ما په نیکی قتل کنا نو دی کیو صحابی راغو ما او د اوشپا د اسلامي لخر سو کی داری کړي وا نو دا الله حبیب په خپل مبارک لاس او غ صحابی په لحد کې کیو ادا جمله د خلې نو فرمایله وی تعالی خوشوک دنی کئی گواہی نی کئی خوش گواہیم چیتا دا جنتی آنو نی ز گواہیم چیتا دا جنتی آنو نی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بوی ادام دا ایمان یولوی نخی چی زان نا دیڑو تور دے عمال دیر کے خو بس زان نا عیبونو تا دی خیال نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایس عمل مدا سید امید نشتا خو یو عمل لیک دینه سره جوړ شول دا به نجات ذریعہ وکړي ګور فوجي مشر دی او د فوج سوکای کوي نن زمانہ کې وو فوجي جرنل د سپایانو سوکای وکي وې ما یو شپه سوکای کولا اباران او یخنی وا رټول شپه می دی او ډال دلان دي تیر کا ویکداش پچرت د بخنه سبب الله جوړ کی نور بات یو لوی اجر دے اپدی اجر کې علما او د الله پیغمبر فرمای دی یو مزن پس د بل مز انتظار دته مربات ویلی لکه الحمدلله د ساری مز مونږ کوز د ماسپخین په انتظار یو ماسبخین مو کو بیا د مازیګر په انتظار یو دا انتظار کله مسجد کې نو ډیره خبره اکل سره په کار کې د خزړې دي سره بار بار غړې لګوري چې بای مزرانه لاړ نشي ندیو مزنپس دبل انتظار بیا خاص کر ګره طلبه او هغه خلک چې ټول عمر مسجد سره خدا د خفقان خبره ده چې جمعه ډیره په جمعات کې ده او د بار نه سړی راغې غ تکبیر ویلا او مزرا غیر کو ادنه پکې او دره کا تلاړ حدیث ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنه ده فرمای وای د الله حبیب وای خبر نظر کوم پاغس چې الله پی گناهونه معاف کوي او درجه پی پورته کوي هغه سره اسباغ لزو علی المکاره پورا او دس کې سرد مشقتنا هجم دې او به خيري لا سخپې دې چاودلي او به په بدلګي خطا او دس کې جمعات لره دې ډېر قدمونه اخلي و انتظار الصلات بعد الصلات يوم نفس دبل انتظار فذالكم الرباط فذالكم الرباط دري پیر دې الله حبيب دې تر بات ویلي خب مشقت سر او دس کې یخنی دا یخ او ببدی لگی لا سخپی چا او دلی او ببدی لگی خودخا او دس کې یعنی او دس سڑی سے بیماری میماری دا او ببی خین لگی خوبیم پورا او دسو کو او ډیر قدمونه جماعتونو تواغست لر نراغه او دی او مزن پس دبل مز پہ انتظار دے دی تم ربات فی سبیل اللہ ویب و دی پلو گورا پر عباد کی فرق وی اغا سرحد ساتل امر بات دے او په جمعات کې انتظار امر بات دے خو دې کې فرق وي ګور الله لارې ډېرې دي خو اغا لارو لارو کې فرق وي لکه اوسړي طالب العلم دې علم پس روته دام د الله لار کې خو تیار روټي ولې ملاويږي پکیلان نه ناشته اپا جمعی کی ازان نکمبل تاوکڑے مسجد کے ناس تے دیم دا اللہ اللہ رکی رے خو یو جہاد لچی سوکتلے ناغلہ کل روٹائی ملاوی گی کل دونو پانی خوری نہ دا ساڑا نہ دا بچ کے دو اسباب شتا نہ دا گرمائی دا نو لار دا اللہ خود دوارا دی خو پاکی فرق شتے ماشم الوزی وزر شتا و دا بازم شتا پالوتو کې خدواړه یو شان دي خدا باز او د ماشي پالوتو کې فرق ده نو ډېر سيزونه فی سبیل الله وی خو بیا پکې تفاوت وی ګوره سرحد اسلامي ساتلم رباط ده ادم مز نفس بل مست انتظارم رباط ده خدواړو کې فرق ده اگر چا کې چې ایمان او دین او تقوا اخلاص وی نو ده دا تسلیمای اباز خلکو دا سي دي چې یو غور عمل له خو جدي څه کوي کنه نو بس وې د دین خپل بل غور عمل نشتا دا خبره خنه ده دی وجه نباز عالمان وې وېزه کې زړه باندې یو خبره او معنا نو ټول جنگونه به ختم شي و دا زړه به منلو باندې وخت لګي د زړه لوای چې د دین دا کار تکم کې دا پټولو کې آسان دي اته کمزور اته آسان غو درانی ولې الا خلق چې سکی دا ګران کارونه دي خدا و پزړه مانی پدې منلو به وخت لګي نو بیا چې بل څوک د دین کار کوي ته بوله په قدرم ګورې جنگونه پرزونه بنکه ځکه تا پړه منلی چې دا کارونه د دین مختلف خلق کوي خو ما په ځان لا آسان غو ته کتلې یاره زه په کیلان دې ناشته اګوره خو خوراک سکاک ملاوی ا دا خلق د دین کار کوي نه خوراک سره نه سکاک سره نه پکېشتا سلفو کې دا شیو چي کې زد او ناد نو دلته علماو یو واقعا ذکر کړي محمد ابن ابراهيم ابن ابي سكينه وای و امام عبد الله ابن مبارک رحم الله ته وي ترسوس ورسوس یو علاقه واغی کی جہادو دی مرچک عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ ما ورتوی رززم لگم ریتا و حرم شریف لزم نوی ما تیوی خزمائی و دوست با پا حرم کیوی نو زما دا خط بولا ورکی فدیل ابن عیاس او دا فی سنت سبعین و مئا وفی روایت سنت سب و سبین و مئا پا 170 یا پا 177 ہجری کے عبداللہ مبارک رحم اللہ دا خط لکلے دا دوار حمزولی نو فضیل ابن عیاس چی توبہ ویست نو دا پزان دا لازم کل چی دا باقی عمر بٹول پا حرم دا مکی کی تیرو بس توافنو عبادت جڑا فریادو ابن مبارک رحم الله توبه ویست الله اور تلوی علم ورکو ندب اشپک میاشتی درس و تدریس کولو اشپک میاشتی بید اللہ لارک کفار و سر قتال کولو ندا خط ورطر حولی گلو اغچ خط لستنو پا جڑاشو خط پا شیرونو کرے ویا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب اے د حرمین عبادت کون کیا کموږ دی وکتو نو په حبشه چې ته خو عبادت کې لوبکې من کان یخذب خده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخذب سو کمخ او ګیر غریوان په اوخ کې لون کلون کړي وای را شو ګور زمون سینې په وینو باندې لون دی وی او کان یتعب خیله فی باطل فخیولنا یم السبیحه تتعبو خپل اسونه په باطل کې ستړي کړي او بل شي په سيتنو وای راشه ساری وختي پرز د حمله زمون اسونه بیا ستړي وي ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا رحج السنابکی والغبار الاتیبو عبیر تیری دن کی توائی وی اغبوید تیری دن کی تاسو سرده و منگ تیری دن کیو اے دی مسجد لو گورا داد چا بوینے چا قربانی کڑی و مسجد وجود کراغلے دی کورونو کې د حیا او د پردې دي زنانو له ګوري دا د چا د قربانای اثرات دي نو هغه د الله لپاره کې jihad کوون کی سدي هغه تیری دن کی دي او دا سمره عبادت چې خلق اداري هل عبیر دے ولقد اتانا مم مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب مونږ ته د خپل پیغمبر رښتینی وی ناراغلی چې هغه صادق دی او دروغ نه وای لا یستوی غبار خیل الله فی انف امرئ و دخان نار تلهب اے دیو سړی د اس پس پیغمو کې د الله د لارې خاوري دی نو اور د جهنم او لګه د جهنم دوالن جمع کیږي ادا کتاب الله انفقو بیننا لیس الشهید بمیت لا یکذبو و ادا د کتاب د الله خبره کوي زمون پمنس کی چې ګوره شهید مړ نه دی او کتاب الله دروغ نه وای دته وای ز فضیل ابن عیاس سره ملاو شم ختم ور تور کو مسجد حرام کې فلما قراه ذر فتعناه چی ویل استو نسترګونه اوخ کې روان شوي وی صدق ابو عبد الرحمن ونصحني رشته ویلی او ماته ډېر خنصیت کړي ابه ورته ویت لیکل کول شوي او ویدا حدیث لکا حدثنا منصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره ابو هريره رضی اللہ عنہ یو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ورته یاد الله رسول علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله ما تداسي او عمل خيا چدا د الله لاره کې کفار او سره کم مسلمانان جهاد کوي چې دی اجر لپی او رسو د الله حبيب ورته ال تستطيع ان تصلي فلا تفطر وتصوم تا واستشتا چې مسکه او سستی نه کې او روزه دی وی او افطار نه کې ناغوي زه کمزور ده ست واست طاقت می نشتا دا اللہ حبیبی فالذی نفسی بیدی لو تو اقتا ذالک ما بلغت المجاہدین فی سبیل اللہ قسم دک دا وصدر لدر کریشو چی ہمیشہ دی رو جوی ٹو لشپ و لاری بیام دا مجاہدین و اجر و سواب پس نشر سیدے ادی پلو گو رئے پیغمبر وی دا جہاد او د قتال فی سبیل الله رب الاجر ما ثنه معلوم اجر اجر ته کما کلوئی جما معلوم دی به کی په خبره باندې هغه سره بیا سکه پوښی په خبره کړه و ما ته د جهاد غنته مساوی برابر عمل بل نه دی معلوم نو که چاوی جما یو عمل صحیح کړي نو جن نبی ته نه معلوم او ته معلوم دی نو دا بغټ نه پو هوی او غټ بی دی نه وای ایمان والو صبر کوي او صابرو او غالب شي په صبر کولو کې په دشمنانو د دین ورابطو محکم کوي خپل سرحدونه حافظ ابن قیم رحم الله په یو بل انداز کې دیږي کې د آیات تفسیر کړي او ای ګورا دا ملک دے داغی دارالخلافہ دا نو ملک علا پا امن او پا حیاو پر دیوی چه سرحدات مضبوط وی وی دی انسان بدنم پشان دی او حکومت او د ملک دی دازل پا که دار الخلاف دا دی زڑتا لار یو د غگونو دا یو د خلی دا بلا دسترگو دا دشمن پا دی دریو لار و زان رسول غواړي چه دی پا دی زڑاو دار الخلافی بان قبضو کی نو کله گره غلط نظر دی او دا اللہ حبیب وی غلط نظر د شیطان د زہریل او غشو نه او غشه دی نو دا زہریل غشه شیطان دسترگو پلا را راغه نو دا سرحد کمزور او سرحد دی خو کمزور او شیطان دسترگو پلا را راغه زان دار الخلافی او زڑت و رسول زڑی دا اللہ دا محبت پزید نورو سی زر نڈب کو اپا گڑو وڈوی سر کو کل شیطان دا غگونو پا سرحد رازی کدا کمزور ای نو پا دی غلط خبری او ری ٹولر ڈنگا ڈنگا او ری ٹولر خرافات او موضوعات او ری اد دین خبر اپی بوچ کی نو کله د غوګونو په دې سرحد زړه راشي کله د خلی په ذریعہ راځي کله خله چپ کی د حق نا چې حق بنوي او کله خله لګیا د خو په باطل لګیا دا نو دا بدن انسانیم پشان دیو حکومت دی او دا سترګي خلا غوګونه د دې سرحدات دی ځکه الله او د الله رسول د دې د حفاظت حکم کړي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا د دې غوګونو خلې او سترګو بارکې به پښتنه کیږي ایمان والو صبر وکي و صابر ثابت قدم شي غالب شي په دشمنانو په صبر کې ورابطو سرحدونه مضبوط کړي واتقوا الله او د الله نه ويريږي لعلكم تفلحون دې د فارا چې تاسو کامیاب شي. بسم الله الرحمن الرحيم. مخ کی صورت کم د سوره بقره غنت سلور مزامین توحید جہاد فی سبیل اللہ دارنگ د الله د حبیب د صدق او د حقانیت خبرې وي او د مال د لغول حکم امراغه دا صورت مبارکم زمونگ دا مشایخو دا درس مطابق پدریو حصو تقسیم دے دیکی اول سا آداب ذکر کئی دا معاشرے دا اصلاح دا پارا چی معاشرہ بال سمیگی چی دادا حکمون دا اللہ با دا مسلمانانو دا عمل دا لاندیوی بیا دا بادشاہ او درائی د راعی او د رعیت په منس کې اوسو قوانین ذکر کړي او استدی کېم د جهاد فی سبیل الله حکم نه د جهاد فی سبیل الله حکم نه دی کېم داول آیات هغه مبارک آیات ده چې د الله حبیب مسنون خطبه کې وی مسنونه خطبه کې درې آیاتونه راغلي او در لطیر شو سورہ آل عمران کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یو دا آیات مبارکه ده لقد جمع سنت خطبه دا د نکاح سنت خطبه دا دارنګ نور د دینی او مسنون خطبی دی اغه کې دا درې آیاتونه بو یو آیات را روان دي سوره احزاب کې او دې ټولو کې د تقوا حکم